کہ بادشاہ محترم اگر ہم جیت گئے تو کیا آپ ہمیں انعام دیں گے؟ تو اس نے کہا جو چاہو گے تم لوگ ہمارے قریبی ہو جاؤ گے، ہمارے بہت ہی قریبی ہو جاؤ گے۔ لیکن انہی جادوگروں نے جب اپنی جادوگری کا احساس کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شکست کھا گئے اور وہ ہار گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ نبی ہے، اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، تو فرعون کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور کہا، فرعون نے کہا کہ تم کو ہم الٹے کاٹ دیں گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے، کہا تم کو جو کرنا ہو کر لو، اب ہم نے موسیٰ کی شریعت کو قبول کر لیا ہے، رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے ہیں، اب تمہارا ڈر تمہارا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ توحید ایک انسان کے اندر اگر حقیقت کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، اپنے ان تمام امور اور تقاضوں کے ساتھ ہو، تو ایک انقلاب لاتی ہے، ایک تبدیلی لاتی ہے، اور وہ انسانیت کو ایک نمونہ پیش کرتی ہے۔ میرے دوستو، اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے اور میدان خطابت کے ایسے شہ سوار ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور انداز خطابت اور اپنی نقطہ سنجی اور باریک بینی کا لوہا تمام اسٹیجوں پہ منوایا ہے، اور ایک ایسا انداز خطابت اپنی محنت اور مشقت اور خصوصی دلچسپی سے ایجاد کیا ہے کہ جس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں۔ میں بہت وہ نام ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا، میں ان سے ادب سے احترام سے گزارش کرتا ہوں آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فاضل گرامی حضرت مولانا جلال الدین قاسمی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون۔ محترم صدر جلسه، حضرات علماء کرم، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج کا عنوان ہے حلال و حرام، اور یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اياہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دے رکھی ہے وہ کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو اور تم اسی ہی کی عبادت کرو۔ دیکھیے آپ کہ رزق حلال کو، روزی کو، حلال رزق کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اياہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ کی دی ہوئی پاک روزی استعمال کرو، پاک روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو اور اسی کی تم عبادت کرو۔ یہاں رزق حل تو رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال کی اہمیت اسلام میں بہت ہی نمایاں اور بہت ہی اہم ہے، ورنہ رزق حلال کو توحید کے ساتھ کمبائن نہ کیا جاتا، نہ جوڑا جاتا۔ جتنا آدمی حرام رزق کھاتا جائے گا اس کی توحید کے اوپر اتنا ہی برا اثر پڑتا جائے گا۔ رزق حلال کا تعلق ڈائریکٹ توحید سے، اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں رزق حلال کا تعلق توحید کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ رزق کدھر سے آ رہا ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان ما یبالی الرجل من این اصاب المال من الحلال او الحرام، رواہ النسائی فی کتاب البیوع۔ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو اسے کتاب البیوع کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگ ایک دور سے گزرنے والے ہیں جس دور کے اندر عالم یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ما یبال الرجل، ایک آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ من این اصاب المال، کہ اس نے مال کو کہاں سے حاصل کیا ہے، من الحلال او الحرام، حرام طریقے سے حاصل کیا یا حلال طریقے سے، بائی ہک اور بائی کروک، چاہے حلال طریقے سے اس نے کمایا ہو حرام طریقے سے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ اسی دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ آج آدمی بس یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے پاس مال آ جائے، چاہے وہ راستہ طریقہ اکتساب مال کا کیسا بھی ہو۔ اور جانتے ہیں قیامت میں جب تک آدمی چار سوالوں کا جواب نہ دے لے اللہ کے حضور سے ہٹنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ جی آئیے دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لے لیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علم فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه، رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة۔ حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ جہاں یوم قیامت کی صفت کے بیان میں حدیث لائے ہیں اسی چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت ابو برزہ اسلمی ہے، وعن ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے دونوں قدم اللہ تعالی کے حضور سے اس وقت تک ہل نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے جب تک کہ وہ چار سوالوں کے جوابات نہ دے لے۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ زندگی دی تھی، زندگی کا لمحہ لمحہ کہاں گزار کر آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹائم کو کل کر رہے ہیں، یا کوئی موٹر سائیکل پر دو تین لڑکوں کو بٹھا کر گھوم رہا ہے، ادھر کہیں چائے کی دکان پر لوگ کھڑے ہوئے چائے پی رہے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے کہیں گپ شپ کر رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم وی آر کلنگ ٹائم، ہم وقت کو کل کر رہے ہیں، وقت کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وقت کو کل کرنے کے لیے، وقت کو مارنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے، پاسنگ ٹائم کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کے ایک ایک مومنٹ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اور جب تک اس سوال کا صحیح جواب آپ نہیں دے لیں گے تب تک آپ کو بارگاہ الہی سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک آپ اجازت، جب تک آپ کو اجازت نہ دی جائے اور جب تک آپ اس سوال کا جواب نہ دے لے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ تم نے کہاں گزارا ہے، آپ نے ٹائم کل کیا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سورہ عصر کی تفسیر, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے, کہتے ہیں کہ مجھے بغداد کی بازار میں اس کا مطلب سمجھ میں آیا. ایک آدمی زور زور سے چلا رہا تھا, ارے بھائی جلدی سے میرا سامان لے لو نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا. لوگ کہہ رہے پاگل ہے, کون سا اس کے پاس سامان ہے کہ کہہ رہا جلدی جلدی لے لو, ورنہ نفع تو نفع میرا سرمایہ بھی چلا جائے گا, راسول مال چلا جائے گا. نفع تو ملنے سے رہا, پونجی جو موڑی ہے موڑی بھی چلی جائے گی, جلدی سے میرا سامان لے لو. لوگوں نے قریب آ کر کے دیکھا تو جانتے کیا بیچ رہا تھا, وہ برف بیچ رہا تھا. وہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا برف پگھلتی جا رہی تھی, ایسے ہی زندگی ہے, زندگی کے لمحے جیسے جیسے گزر رہے آدمی کی زندگی پگھل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس عقل مند بیوپاری کی طرح جلدی سے برف کو بیچ کر کے مال سیدھا کر لو. ارے نفع نہ ملے کم سے کم پونجی تو مل جائے, موڑی تو موجود رہے, ایسا نہ ہو کہ برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے اور آپ اس زندگی کی طرف دھیان نہ دے, پگھلتی ہوئی برف کی طرح یہ زندگی کام میں لے لو. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, نفع تو چھوڑو موڑی بچا لو. اس نے کہا مجھے سورہ عصر کی تفسیر اس وقت سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے. تو وان ابی برزت الاسرمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علم فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه رواہ الترمذی فی کتاب صفت القیامہ. حضرت ابو برزہ اسرمی فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے دونوں قدم بارگاہ الہی سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان چاروں سوالوں کے جوابات نہ دے لے. پہلا سوال یہ کہ زندگی کا لمحہ لمحہ کدھر گزار کر آیا ہے, اور زندگی کا ایک لمحہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے مائنس ہو جائے تو اپنی پوری حیات دے ڈالو, پوری دولت دے ڈالو, پوری دنیا دے ڈالو, اور یہ چاہو کہ وہ لمحہ دوبارہ زندگی میں آ جائے لوٹ کر نہیں آتا. اس قدر قیمتی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ, پگھلتی ہوئی برف کی طرح یہ حیات ہے. جلدی جلدی بیچ کر کے ایک ایک لمحے کی قدر کر کے جلدی سے بیچ کر کے نفع کما لو, اگر نفع نہیں کما سکے موڑی بچا لو, پونجی بچا لو, سرمایہ بچا لو. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا علم دیا تھا, وان علم فی ما فعل, علم دیا تھا کیا کیا اس کے بارے میں, کیا کیا کرنے کا مطلب علم کا تو مطلب ایک تو علم دیا اس پر عمل کرو, اور دوسرے یہ کہ جتنا علم آپ کو ملا ہے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک وہ علم پہنچاؤ. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ کے پڑوسی کے تعلق سے اس کے پاس علم تھا, تمہارے پاس اس نے علم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, ایک دوست تھا دوست کے پاس تمہیں علم پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, جتنا علم تم کو ملا اس سلسلے میں تم نے کیا کیا. وان علم فیم فعل, فعل عمل کتنا کیا اور اس کے بارے میں کیا کیا, کرنے کا لفظ ہے عملہ کا لفظ نہیں ہے کہ کیا عمل کیا, نہیں فیم فعل, فعل کے اندر عموم ہے کہ کی کیا کیا, علم جو ملا تھا اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا, اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ علم ملا تھا اس کو لوگوں تک اس نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, عمل بھی کرنا ہے علم کے اوپر اور اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے, یہ فعل کے اندر داخل ہے. وان علم ہی فی مفعل, اور اس کے بعد وام مال ہی, اور بندے کے مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, وہ فیم انفقہ, اور کہاں خرچ کیا, وہ فیما انفقہ, کدھر خرچ کیا, کدھر سے کمایا یہ بتا, اور کہاں خرچ کیا یہ بتا. آج بغیر کسی تمیز کے حلال اور حرام کے لوگ کماتے جا رہے ہیں اور بلا کسی تمیز کے کہیں بھی خرچ کر رہے ہیں. جان لو ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن کہ کدھر سے تم نے کمایا اور کدھر خرچ کیا. جب تک سوال کا جواب نہیں دے لیتے تب تک اللہ کے حضور سے دونوں قدموں کے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. چے جائے کہ لا تزولو, ہل نہیں سکتے, قدم آگے بڑھ رہا تو درکنار, ہلنے کی اجازت نہیں, چپ چاپ سیدھے اسٹریٹ کھڑے رہو, کھڑے رہو ایک دم کھڑے رہو سیدھے, اور جب تک جواب نہیں دے لیتے تم کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد وان جسم ہی فیما ابلا, تمہیں جسم دیا تھا اللہ تعالی نے, خوبصورت بدن عطا فرمایا تھا, تمہیں طاقت دی تھی, طاقت کا استعمال تم نے کہاں کیا, حسن کا استعمال تم نے کہاں کیا, عقل کا استعمال تم نے کہاں کیا, عقل کا استعمال جسم کے اندر عقل ہے, عقل کا استعمال تم نے کہاں کیا, چیٹنگ کے لیے تو نہیں, حسن کا استعمال تم نے کہیں بے حیائی اور فحاشی کے لیے تو نہیں استعمال کیا. جسم کے ایک ایک پرزے کے بارے میں سوال ہوگا, یہ ہے وان جسم فیم ابلا, جسم کو کہاں پرانا کر کے آئے ہو, پرانا کر کے آئے ہو, گویا کہ اسے یوز کر رہا ہے, یوز کر رہا ہے جسم کو. تب کوئی چیز یوز ہوتی ہے تو پرانی ہوتی ہے نا. کپڑا یوز ہوا تو اس کے اندر پرانا بناتا ہے. تو وہن جسم بیما ابلا, یہ جسم کہاں پرانا کر کے آیا, گویا کہ آدمی جسم کو یوز کر رہا ہے. اپنے ہاتھ کو تم کہاں یوز کر رہے ہو, اپنے جسم کو کہاں یوز کر رہے ہو, پیروں کو کہاں یوز کر رہے ہو, غلط روٹ پر چل کر کے تو کہیں نہیں جا رہے ہو. کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے ہاتھوں سے, اپنے دماغ سے کسی آدمی کو پریشان تو نہیں کر رہے ہو, غلط کمائی تو نہیں کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں وان جسم فیم ابلا, اللہ اکبر. جسم کے بعد ابلا کا لفظ استعمال کر کے کیا نقطہ پیدا کیا گیا ہے. پرانا ہو رہا ہے جسم, آدمی لگا ہوا ہے, استعمال کر رہا ہے, کھس رہا ہے, کھس رہا ہے, دماغ کو کھس رہا ہے, ہاتھوں کو کھس رہا ہے, پیروں کو کھس رہا ہے, دیکھ دیکھ کھس رہا ہے. اللہ پوچھے گا یہ جسم کہاں کھسا کر آیا ہے, پرانا کر کے کدھر آیا ہے. بہت اسات ہے آخری جملے کے اندر. استدلال یہ کرنا تھا کہ آدمی کے مال کے بارے میں پرشش ہوگی کہ کہاں سے کمایا اور اس نے کہاں خرچ کیا. ظاہر ہے کہ ہم کو حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال ہی جگہ پر ہمیں خرچ کرنا ہے. آج آدمی عبادتوں میں بہت آگے ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز میں صف اول میں رہے, مگر اس سے کیا فائدہ. رمضان کے روزے آتے بڑا اہتمام ہوتا ہے, افطاری کرواتا ہے, افطاری میں لاکھوں پیسے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, اور پنج وقتہ نمازوں میں حاضر رہتا ہے, تراویح پڑھتا ہے اور دیگر نیک اعمال کرتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کمائی اچھی نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت مقبول ہے ہی نہیں. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال تلیت هذه الآية عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوة فوالذی نفس محمد بیده ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما یتقبل منه عمل اربعین یوما و ایما عبد نبت لحمه من یہ آیت کریمہ جب تلاوت کی گئی تو وہاں مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑے ہوئے. فقام سعد بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول ایک بات کہنی ہے, ایک ریکویسٹ ہے, کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة, آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوت بنا دے. دیکھیں دو نقطے معلوم ہوئے, ایک تو یہ کہ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرو, میں بیمار ہوں میری شفا کی دعا کرو, اس لیے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری تعلیم میں برکت دے. میری اولاد نہیں ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے. تو کسی سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا. ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوة, اس بات کی دعا فرمائیے اللہ کے رسول کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب یعنی جو دعا کروں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہ کرے, اللہ اس دعا کو قبول کر لے, یہ میرے لیے دعا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس میری دعا سے حاصل نہیں ہوگی, تجھے کچھ کرنا پڑے گا. یہ صرف میری دعا سے حاصل نہیں ہوگی, تجھے کچھ کرنا پڑے گا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا کرنا ہوگا مجھے, آپ اپنی دعا سے یہ چیز نہیں دلوا سکتے اللہ سے, مجھے کیا کرنا ہوگا. کہا کہ ایک چیز کر لے, یا سادو اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوة, ایک کام کر لے بس تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا, اللہ تیری کوئی دعا رد نہیں کرے گا, قبول کرے گا. کہا کیا, کہا کہ اطب مطعمک, اپنے کھانے کو پاک کر لے, اپنے کھانے کو پاک کر لے. تکن مستجاب الدعوة, کتنا آسان نسخہ ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے. اطب مطعمک, ایک ہی جملہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بہت اچھے سوال کے جواب میں, بہت ہی جاندار اور بہت ہی مختصر سوال میں بہت ہی مختصر جواب اور بہت اہم جواب دیا گیا کہ یا سادو اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوة, اگر تو چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو تو تو ایک کام کر لے, کوشش یہ کر کہ تیری حلق سے جو لقمہ اترے پوری تحقیق کے ساتھ اترے کہ یہ حلال ہی کا ہے. تو جو دعا گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. آج لگتا ہے کہ مسلمان تمام کے تمام مل کر کے دعائیں کرتے رہتے ان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. اکثریت حرام خوری میں مبتلا ہے, وہ لوگ تمیز نہیں کرتے کہ مال کدھر سے آ رہا ہے. کانٹا مارنے میں تو بالکل ماہر ہے اور اکثر اس میں مسلمان ملوث ہے. اور کانٹا مارنے والوں کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے, حدیث قرآن میں بھی ہے کہ یہ قوم ہلاک ہو گئی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. پہلے میں وہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کی شرح میں وہ حدیث پڑھتا ہوں. آیات قرآنیہ جن کے اندر یہ بتایا گیا کہ قوم ہلاک ہو گئی ہے, وہ قوم شعیب تھی. اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ. اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم مدین کی طرف بھیجا گیا. انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دینے کے بعد یہ کہا کہ تمہارے اندر ایک بہت بری بیماری ہے. کیا؟ کہ تم پیسہ پورا لیتے ہو, تول کم دیتے ہو, لہذا تم لوگ تول کو پورا دو. دیکھیے قرآن حکیم میں بیان فرمایا گیا کہ تول پورا دو, پیسہ پورا لے رہے ہو تو تول پورا, کانٹا مت مارو, ڈنڈی مت مارو. آج کیا ہوتا ہے, ایک ٹرک کے اوپر 10 ٹن مال لوڈ ہوتا ہے اور جب کانٹے کے اوپر آتا ہے تو 5 ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک قوم اسی میں ہلاک ہوئی ہے. اس کے اوپر جانتے ہو کس چیز کا عذاب آیا تھا؟ اس قوم کے اوپر آگ کا عذاب آیا تھا. بدلی جب آسمان میں چھاتی ہے تو لوگ امید یہ کرتے ہیں کہ بارش ہوگی, پانی برسے گا, اللہ کی رحمت برسے گی. لیکن اس قوم کے اوپر بدلی جب آئی, آرد ممترنا, ایک بدلی تھی جو آ رہی تھی, لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر برسنے والی ہے. لیکن جب بدلی نے ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لے لیا, گھیرے میں لے لیا, تو اس بدلی سے پانی کے بجائے آگ برسی اور ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی. ایک قوم اسی ناپ تول کی کمی میں ہلاک ہوئی ہے. اور مسلم قوم اس وقت تجارت کے اندر, اکثریت مسلمانوں کی اسی کانٹا ماری کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. جس قوم جو ایک قوم اسی مرض کے اندر مبتلا تھی اور اس مرض کی وجہ سے اس کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا تھا, اسی بیماری میں یہ قوم مبتلا ہے. اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ لاکھ آپ نماز پڑھتے رہیں, لاکھ آپ نماز روزے رکھتے رہیں, لاکھ صدقہ خیرات کرتے رہیں, آپ کو جہنم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. آپ کی نماز نہیں, آپ کے روزے نہیں, آپ کے حج نہیں, کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی اگر آپ کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے. جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک کام کر رہے ساتھ, اطیب مطامہ کا تک ان مستجاب الدعوہ, تیری ہر دعا اللہ قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ تو اپنی روزی کو, اپنے لقمے کو, اپنے کھانے کو پاک کر لے. اچھا, اس کے بعد آپ نے فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ, بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ 40 يَوْمًا, تو 40 دن کا عمل اس کا قبول نہیں ہوتا. اور روزے کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 29 یا 30 کے. اب چلیے, ایک دن آپ نے حرام کھایا, پورا روزہ گیا آپ کا, پوری عبادت گئی, اور 40 دن آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا. آپ کے روزے کہاں گئے؟ آپ کی نمازیں کہاں گئی؟ آپ کی تراوی کہاں گئی؟ اور آپ کے صدقہ خیرات کہاں گئے جب 30 دن کا 29 دن کا روزہ ہوتا ہے؟ اور یہاں ایک لقمہ حرام اگر پیٹ کے اندر گیا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں. ما یتقبل من عمل 40 یوما. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ یہاں تو یہ سزا ملی کہ کوئی عمل قبول نہیں ہوا اس کا. یہ فرمایا گیا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ اَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ, جس بندے کا گوشت حرام سے اور سود سے بڑھا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے, وہ جہنم میں جانے ہی والا ہے. اچھا, حرام کھانے والا, دوسروں کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا؟ جی ہاں جائے گا. اس بات کو مدلل کرنے کے لیے آئیے مسلم شریف کتاب البر کی وہ روایت پیش نظر رکھ لیتے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلات وصیام وزکا ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیوتا هذا من حسناتی وهذا من حسناتی فان فنیت حسناتی قبل ان یقدم علی اخذ من من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم في كتاب البر وصلت ورادات حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ غریب کس کو بولتے ہیں مفلس کسے بولتے ہیں آج لوگوں کے پاس بلڈنگیں ہیں لوگوں کے پاس دکانیں ہیں لوگوں کے پاس زمین جائیداد ہے لوگوں کے پاس لاکھوں کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن اللہ کے رسول فرما رہے جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول غریب آدمی اور مفلس آدمی ہم اس کو سمجھتے ہیں ملا درہم لہ ولا متاع جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو دیٹ از کال غریب دیٹ از کال ڈیڈ بیٹ دیٹ از کال پاپر اس کو غریب کہتے ہیں اس کو مفلس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخرت کا غریب کون ہوگا کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہوگا غریب قیامت کا غریب یاتی یوم القیامت بصلاہ نماز کے ساتھ آئے گا وہ صیام روزوں کے ساتھ آئے گا وہ زکات اور زکات کے ساتھ آئے گا وہ یاتی قد شتم ہادا آئے گا کسی کو گالی دے کر وہ قذف ہادا کسی کے اوپر الزام لگا کر وہ اکل مالا ہادا کسی کا مال ناجائز تباہ کرایا ہوگا غصب کر لیا ہے کسی کا مال دبا لیا ہے کانٹا مار لیا ہے اور وہ صفا کا دما ہانا کسی کا خون کر کے آیا ہے وہ دربا ہانا کسی کو ناجائز مار کر کے آیا ہے تو ظالم اور مظلوم دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا ظالم کی نیکیاں لے جا کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اس پر بھی معاملہ برابر سرابر نہیں ہوا تو مظلوم کی خطائیں مظلوم کے گناہ نکال کر کے ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے فتورہ فنار اور اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا دیکھیے اس کے پاس نماز بھی ہے یاتی یوم القیامت بصلاہ نماز لے کر گیا ہے وہ صیام روزے لے کر گیا ہے وہ زکات زکات دے کر کے گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اکلا مالا ہاتھا کسی کا مال دبا کر کے گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کا مال دبایا ہے نا اس کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دو مظلوم کو اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو مسلم شریف کی اس روایت نے پروف کر دیا اس بات کو کہ آدمی خالی نماز سے خالی آدمی روزوں سے خالی آدمی زکاة سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے آج لوگ خوش ہیں ہمارے پاس توحید ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے اگلی سب میں رہتے ہیں ہم رمضان کے روزوں کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح زکاة ادا کرتے ہیں اور زکاة بھی کہاں ادا ہوتی ہے زکاة بھی کہاں ادا ہوتی ہے آئیے میں یہ بتا دوں کہ صدقہ دینے سے زکاة تو فرض ہے وہ تو دینا ہی ہے تو ڈیوٹی ہے وہ لیکن صدقہ یہ بھی ضروری حکم ہے دیتے رہو زکات کے علاوہ جہاں بھی ضرورت پڑے مسجد میں مدرسے میں کوئی پریشان حال ہے اس کو دے دو اسے اپنا ہی فائدہ ہے میں نے مجلہ الدعوہ جو ریاض سے نکلتا ہے اس کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک ڈاکٹر ہے مصر کے سعودی کے بہت بڑے ڈاکٹر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کو کینسر ہو گیا طبیعت کچھ خراب ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا کہ آپ کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں ہیں اب آپ کی دوا ممکن نہیں ہے آپ مرنے ہی والے ہیں کینسر لاسٹ اسٹیج میں ہے آپ نے اب تک چیک کیوں نہیں کرا کہا مجھے کینسر ہے کہا کہ جی ہاں آپ کو کینسر ہے وہ بھی لاسٹ اسٹیج میں ہے آپ گھبرا گئے گھبرا گئے اور ایک حدیث ان کے سامنے آئی بس اس حدیث کے مطابق انہوں نے مل کے چلے پہلے وہ حدیث سنا دیتا ہوں حدیث وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقة وَأَعِدُّ لِلْبَلَاءِ الطُّعَارَ رواه الطبراني في المعجم الأوسط وقال الألباني هذا حديث حسن امام الألباني نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات دے کر کے یہاں محفوظ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا حصن حصن جانتے قلعے کو بولتے قلعہ اب قلعے کے گیٹ بند ہو جائے تو اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو کہا کہ اپنے مالوں کو قلعے میں بند کر لو کہ تاکہ آپ کے مال کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور کیسے قلعے میں پہنچائیں گے آپ کہ وہاں مال کو تکلیف پہنچانے والا مال کے اندر نقصان پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو زکات زکات ایک قلعہ ہے زکات دے کر کے اپنے مال کو قلعے میں ڈال دو آپ کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا حسنوا اموالکم بالزکات اپنے مالوں کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو زکات برابر ادا کرتے رہو اور دوسرے یہ زکات کا تذکرہ اس کے بعد وداووا مرضاکم بالصدقہ اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے اللہ اکبر لوگ فوراً بھاگتے اچھے سے اچھا ڈاکٹر لاؤ اچھے سے اچھے اسپتال میں لے چلو وہ بڑا ڈاکٹر ہے وہ بڑا ڈاکٹر ہے وہاں کرو وہاں لے جاؤ وہاں اچھا ہو جائے گا آدمی یہاں ایک دوا اور بتائی گئی ہے کہ اتنی بڑی جگہ میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لو کیا کہ اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر وداووا مرضاکم بالصدقہ یہ تو کرتا ہی نہیں کوئی علاج بلّہ کہتا ہوں میں کوئی آدمی کسی بڑے حدیث کے اوپر عمل کر لے انشاءاللہ اس پریشانی سے اس مرض سے اسے نجات مل جائے گی. وداؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر. وعید للبلائے دعا, کوئی مصیبت آئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا اس بلا کو ٹالنے والی. استدلال یہ کرنا ہے کہ اپنے مالوں کو اگر بچانا ہے تو زکات دو, اور اپنے مریضوں کا علاج کرنا ہے دوا کرنا ہے تو صدقہ دو. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی جن کو کینسر کا مرض ہو گیا تھا, لائف ہو گیا تھا, اور ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ لاسٹ سٹیج ہے, اس حدیث کو انہوں نے دیکھا اپنا سارا مال, گھر بار پروپرٹی, ڈاکٹر تھے بہت پیسے والے تھے, انہوں نے اپنی ساری پروپرٹی اپنی ساری جائیداد ایک بیوہ جو انتہائی غریب تھی پریشان حال تھی اس کے چند چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ڈاکٹر صاحب نے اپنی ساری پروپرٹی اس کے نام لکھ دی, صدقہ دے دیا, اور جب چیک اپ کرایا گیا تو کینسر تھا ہی نہیں. بدانو مرداکم بھی صدقہ, مجلہ دعویٰ کے اندر جریا سے نکلتا ہے, میں نے واقعہ پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا. جی انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا. ہم تو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا ڈاکٹر کے اوپر کرتے ہیں, کم سے کم اس حدیث کے اوپر تو عمل کرو کہ کسی پریشانی کے اندر اگر مبتلا ہو تو کسی غریب کو دیکھو کہ کوئی پریشان حال ہے تو کم سے کم لے جا کر کے اس کے پاس کچھ رکھ دو, بڑی سے بڑی بیماری تمہاری حل ہو جائے گی, بڑی سے بیماری تو تم نجات پا جاؤ گے. وَدَعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, صدقہ و خیرات کرو اور اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو. آج ایک سیٹھ صحیح سے زکات نہیں نکلتا, اور ایک سیٹھ اگر صدقہ دے گا 10 روپیہ دے گا تو چاروں طرف دیکھے گا یہ جاننے کے لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں, کہ 10 روپیہ دے کر کے پھٹا جوتا دے کر کے اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے, یہ حال ہے. تو ہمارے مالوں کے اندر برکت کیسے ہو, ہماری عمروں میں برکت کیسے ہو, ہماری صحت میں برکت کیسے ہو. صحت میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں بچا لائی جائے, جو روحانی علاج ہے, روحانی علاج کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بھروسہ ہو گیا ڈاکٹر کے اوپر, یہ بڑا ڈاکٹر ہے, یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں لے چلو. یہ جو دوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, تو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حدیث میں دیکھا کہ اگر اپنی دعا قبول کروانی اللہ سے تو رزق حلال پیٹ میں جانا ضروری ہے, اور جس آدمی کا گوشت حرام روزی سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ لائق ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جس آدمی نے ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالا 40 دن کی عبادت قبول ہوئی. ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی, ہمیں روزی سے ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کے رزق حلال کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے, کہتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں اور کھا رہے ہیں حرام روزی, تو آپ کی توحید کا کیا حال ہوگا اس حرام روزی کے ساتھ, اندازہ کر لیجیے آپ. اور آئیے ایک حدیث پاک دیکھیے کہ اگر آدمی حرام روزی اور حلال روزی کے درمیان تمیز نہیں کرتا تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, چاہے کتنا ہی پریشان کیوں ہو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اياہ تعبدون ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعص اغبر يمد يديه يا ربي يا ربي ومطبو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم في كتاب الزكاة. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی کتاب الزکاة کے اندر لائے راوی, جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے عادت کے مطابق پوری روایت نفر کر دیئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو, دنیا کے تمام لوگوں, قیامت تک آنے والے لوگوں, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ طیب ہے, طیب جس کو پسند کرتا ہے, طیب اس الطاہر المنزہ عن النقائص والعیوب کلها, اللہ تبارک و تعالی تمام نقائص سے تمام عیوب سے مبرہ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے حضور جو چیز پیش کی جائے وہ بھی طیب ہو, طیب ہو. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارا مال اگر حرام کا ہے, اب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ڈبل مجرم ہوئے, ایک تو یہ کہ ہم نے حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا, اور ایک ناپاک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں پاک ہی چیز قبول کرتا ہوں. بندے کو چاہیے کہ میرے حضور اگر پیش کرے تو پاک چیز قبول کرے, پاک چیز پیش کرے میں پاک چیز قبول کرتا ہوں, اور بندہ یہ ہے کہ حرام حرام طریقے سے کماتا ہے، وہی حرام چیز، گندی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، حرام خور کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، حرام کمائی کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، کہ ایک تو حرام طریقے سے کماتا ہے، وہی حرام کمائی باری تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے۔ لہذا پوری احتیاط برتنی ہے، اللہ طیب ہے، طیب چیز کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے، کیا اور حوالے میں آپ نے پیش کیا ہے، یا ایوہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے تمام رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ آپ نے دیکھا کہ پاک روزی کا تذکرہ پہلے ہے، عمل صالح کا تذکرہ بعد میں، اس کا مطلب پاک روزی آدمی نہیں کھائے گا تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا، عمل اس کا صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پاک روزی رکھا ہے۔ یا ایوہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، اے لوگو، اے رسولو، تم پاک روزی کھاؤ، یہ رسولوں کو حکم ہے، رسولوں سے کہا گیا تم پاک روزی کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ پاک روزی کھانے کا تذکرہ پہلے ہے، عمل صالح کا تذکرہ بعد میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو اس کا عمل پاک ہو ہی نہیں سکتا، اس کا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اییاہ تعبدون، اے ایمان والو تم اللہ کی دی ہوئی پاک روزی استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد ذکر فرمایا آپ نے، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعص اغبر يمد اليه الى السماء يا ربي يا ربي۔ دیکھو مسافر کی دعا اللہ بہت قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ایک بات بولتا ہوں میں، آدمی کا سہارا جتنا کم ہوتا جاتا ہے نا، اللہ کی مدد اس کو اتنا ہی قریب آتی رہتی ہے، یاد رکھو، اور سہارے جتنی زیادہ بڑھتے رہتے اللہ کی مدد اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ میرا یہ صاحب بنا دیں گے، میرا وہ صاحب بنا دیں گے، ہے نا، فلاں صاحب، جتنے سہاروں کو قریب کرتا ہے اللہ کی مدد اتنی ہٹتی جاتی ہے، اور جتنے سہارے اس سے ہٹتے جاتے ہیں مایوس ہوتا جاتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس کے قریب آتی جاتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے آپ، مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے زیادہ، اس لیے کہ راستے میں اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، بیمار ہو جائے تو بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ مسافر سے بولو میرے لیے دعا کرو، تم جا رہے ہو نا یو پی جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کرو، مسافر کی دعا قبول ہوتی، کیوں بھائی، اس لیے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا راستے میں، اسے سہارا نہیں ہوتا، صرف اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور جب تمام سہارے کٹ جاتے ہیں تو صرف اللہ کا سہارا رہتا ہے، اور پھر جو اللہ کے سہارے ہو جائے اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، یاد رکھو بھائی، یہ توحید ہے، یہ توکل ہونا چاہیے ہمارا، کہ جب سہارے چھوٹ جاتے ہیں تب باری تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے۔ دیکھو تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تمہیں کینسر ہو گیا، لال چیز تم مر رہے ہو، اللہ کی مدد آ گئی، ٹھیک ہو گئے، چیک اپ ہوا، کینسر تھا ہی نہیں، تو یہ علاج کیوں نہیں کرتے آپ، دوا لے رہے، کبھی یہ بھی آپ نہ کر کے دیکھو، صدقہ کرو اخلاص نیت کے ساتھ اپنی پاک روزی کی، اس کے بعد دیکھو بیماری دور ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو کہا کہ ایک مسافر ہے، سفر کی وجہ سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تم مدد کر رہا جڑے، اور اگر لمبا سفر ہو تو دعا کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے، دعا کی قبولیت کی امکان ہو، تو یتیل اطالت سفر، یہ جو نقطہ آیا، اطال ایک ہے سفر، سفر میں دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن سفر اگر لمبا ہو تو مزید قبولیت کا امکان ہو جاتا ہے، قبولیت امکان بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے یتیل سفر کا حوالہ دیا گیا۔ ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر فرمایا آپ نے، یتیل السفر، سفر تو آئی، یہ قبولیت اجابت دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے ایک سبب آئی، دوسرے لمبا سفر، قبولیت دعا کا امکان اور بڑھ گیا، لمبا سفر ہے، اور اشعث بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آدمی بال بکھرا ہوا حیران و پریشان ہو تو دعا کی قبولیت کے امکان اور بڑھ گئے۔ اکبر، کپڑے غبار آلود ہے، کپڑے غبار آلود، قبولیت دعا کا امکان اور بڑھ گیا۔ دیکھیں چار چار چیزیں ان کے فرمائی، اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلاتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث صحیح موجود ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، قبولیت دعا کا امکان اور بڑھ گیا۔ پانچ، اور دوسرے، یا رب اللہ رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ذریعے اگر دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، میرا بندہ مجھے پروردگار مانتا ہے، میرا بندہ مجھے رب مانتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جانتے کس چیز کا حوالہ دیا انہوں نے، اسے ربنا کا، قال ربنا ظلمنا، غلطی ہوگی، اور شیطان نے بھی یہ دعا دی تھی، شیطان کی دعا قبول ہوگی، رب انصرنی، شیطان نے بھی اللہ سے کہا ہے میرے رب، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دیا کس نے، شیطان نے، تو شیطان کی دعا قبول ہوگی، شیطان نے کیا دعا مانگی تھی، کہ اللہ آدم کی دعا تم نے قبول کر لی، اس کے گناہ معاف کر دیے، میں بھی ایک دعا مانگتا ہوں تیرے ربوبیت کے حوالے سے، اے میرے رب میری دعا قبول کر لے، کہا کہ کیا، کہا قیامت تک مجھے مہلت دے، کہا مہلت دی گئی، مہلت دی گئی، اس نے بھی ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی تھی، دیکھ رہے ہیں آپ, ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بول دیا یہ آدمی سفر میں ہے, لمبا سفر ہے. دو, اور تیسرے اشعث پریشان حال ہے, اغبر کپڑے کا تعلق, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد یا رب یا رب بولنا ہے, اور اللہ کے حضور اگر ہاتھ اٹھا کر کے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب کہا جائے تو اللہ اس کے ہاتھ کو واپس اور خالی نہیں لوٹاتا. دعا قبول ہو جانی چاہیے نا, اس لیے کہ سارے اسباب موجود ہیں قبولیت کے, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ مطعم حرام, اس کا کھانا حرام, وہ مشرب حرام, اس کا پینا حرام, وہ ملبس حرام, جو کپڑا پہنے ہوئے جو گردہ آلود ہے وہ بھی حرام, وہ بھی ابھی حرام, کھاتا ہے جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے وہ بھی حرام کا. فانا یستجاب لذلك, اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ قبولیت کے سارے امکانات اور سارے اسباب موجود ہیں, پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اس لیے, اس وجہ سے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرا کیا اس نے اور وہ نہیں کر پایا. اتنی اہم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو, اگر آدمی قرض دار ہے تو اللہ اس کے قرض کو دور کر دیتا ہے. اس دعا کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اس چیز کی دعا کیا کرو. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث صاحب, مار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مکاتبا جاءہ فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاتن علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک جب مثل جبل صیر دینا اللہ عنکا قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي في كتاب الدعوات. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک سے کتاب الدعوات کے اندر ہے راوی, جیسا کہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آتا ہے, مکاتب. مکاتب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آقا نے یہ کہہ دیا, پہلے غلام ہوتے تھے تو آقا یہ کہہ دے بھائی اتنا پیسہ دے دو اتنے ٹائم میں تو تم آزاد ہو. اب یہ محنت کرتا ہے, جلدی سے پیسہ دے دو اور میں آزاد ہو جاؤں. یہ بیچارہ پریشان ہو گیا رات دن کام کر کے, مایوس ہو گیا کہ یار میں پورا نہیں کر پاؤں گا اور ٹائم کے وقت دے نہیں پاؤں گا. اب حضرت علی کے پاس آیا, علی کی وجہ ان مکاتبا جاء, ایک مکاتب غلام کے پاس آیا, کہا کہ حضرت انی قد عجزت عن کتابتی, وہ مکاتب بنا دیا گیا مجھے کہ فلاں ٹائم تک پیسہ دے دو, لگتا ہے میں پیسہ دے کر کے آزاد نہیں ہو پاؤں گا, فاعینی, تو میری مدد کیجیے. اس کا مطلب یہ کہ ضرورت کا وقت آدمی مدد مانگ سکتا ہے, فاعینی, ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ منع کرتے. کیوں مانگ رہا ہے؟ ضرورت کے وقت آدمی مدد مانگ سکتا ہے, پیسوں کی مدد مانگ سکتا ہے. اس حدیث سے پاک ٹکڑے سنبھالو, فاعینی, میری مدد کروائیے, ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتے کیا کو مانگ رہا ہے. ضرورت کے وقت آدمی دست سوال دراز کر سکتا ہے, یہ عظیمت, یہ جو ہے اجازت ہے اس کی, عظیمت یہ کہ نہ مانگے, فاعینی, میری مدد فرمائیے. تو حضرت علی نے فرمایا دیکھ ایسا ہے کہ میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر ان کلمات کو تو پڑھتا رہے تو اگر تیرے اوپر جبل سیر کے برابر بھی, سیر ایک پہاڑ کا نام ہے, جیسے یہاں ہمالیہ ہے اور کوئی اور پہاڑ ہے, تو ایک پہاڑ ہے عرب میں سیر کہتے ہیں اس کو, سواد یہ رے اور سواد کے زیر سیر, لو کان علیک مثل جبل سیر دینن, جبل سیر کے مثل بھی اگر قرض ہے تو ادہ اللہ عنکا, یہ دعا اگر پڑھتا رہے تو تیرا قرض اگر جو جبل سیر کے برابر پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ تیرے قرض کو ادا کر دے گا. کہا کہ جلدی سے بتا دیجئے. کہا یہ یاد کر لے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مجھے سکھائی ہے, کیا؟ اللہم, آپ یاد کرو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. صحیح سے یاد کر لو اس کو. کچھ لوگ کتاب دیکھ کر کے یاد کرتے تو گڑبڑ پڑتے ہیں, کچھ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے اس کا, ہاں دنیا کے معاملے تو وہی, چوسے دعاؤں کے یاد کرنے میں بڑے کچے, کچھ بھی پڑھ لو چلتا ہے, بولتے ایسا تو نہیں چلتا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, یہ دعا پڑھو, چھوٹی سی دعا ہے. کہا دے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کو امام ترمذی کتاب الدعوات ترجمہ کر دوں, اس دعا کا ترجمہ کر دوں, اے اللہ حلال اتنا دے دے کہ حلال کافی ہو جائے, حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ مطلب ہوا ایک ٹکڑے کا. اللہم اکفنی بحلالک بے ساتھ, حلال اتنا دے دے کہ حلال کے ساتھ کفایت ہو جائے, حلال میرے لیے کافی ہو جائے, حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. ان ان تجاؤ اس کے لیے آتا ہے, دوری کے لیے آتا ہے, حلال دے دے کہ میں حرام سے دور ہو جاؤں. یہ وہ اغننی بفضل کا من سوا, اور اپنی مہربانی سے تو اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے. اے اللہ دست سوال اگر اٹھے پھیلے تو صرف تیرے حضور, کسی انسان کے سامنے یہاں نہ پھیلے. کتنی پیاری دعا, ایک جملہ ہے لیکن توکل میں ڈوبا ہوا جملہ ہے. برابر پڑھتے رہو, ہمیشہ پڑھتے رہو, ہمیشہ. جب بھی آپ کو ہوش آئے, جب بھی آپ کو کچھ دین کی طرف کاروباری زندگی سے فرصت ملے, فوراً دعا کو پڑھو. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یہ دعا پڑھتے رہیے. ایک تو فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کو حلال روزی عطا فرمائے گا, اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کے اوپر جبل شیر کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا, اور آپ قرضوں سے مکت ہو جائیں گے, نجات پا جائیں گے. ان تمام احادیثوں کی احادیث کی روشنی میں آپ نے اب تک اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ میں حلال کی کتنی اہمیت ہے اور حرام سے کس قدر ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا, اور جو چیزیں حلال کر دی اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا. حلت اور حرمت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اہل جاہلیت ایسا کر لیتے تھے, یہ حلال ہے حرام, خود ہی حلال بنا لیتے تھے, خود ہی حرام بنا لیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب حلال اور حرام جانے کی ضرورت ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقدرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالا وحرم حراما فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو رواہ ابو داؤد فی کتاب الاطعمۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک سے کتاب الاطعمۃ کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. گندگی, اس کو گندا سمجھ کے, ہماری نگاہوں میں گندا تقذر ہے, قذر ہے, گندا ہے, ہم نہیں کھاتے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجا, اپنی کتاب نازل فرمائی, کچھ چیزیں حلال کی کچھ چیزیں حرام کی, تو جو حلال کر دیا وہ حلال, جو حرام کر دیا وہ حرام, اور جس سے سکوت فرما لیا وہ معفون ہوا ہے. جی اب کہتے کچھوا کھانا کیسا ہے, اب وہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرما لیا ہے, حلال اور حرام واضح ہے بالکل, جس چیز سے سکوت فرما لیا معفون ہوا. اگر استعمال کرنا چاہو استعمال کر سکتے ہو, جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں, بہت ہی اہم حدیث ہے. حدیث اس طرح, بار آمرین قول سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع فی الشبہات کراع یرا حول الحبا یوشک ان یواقعہ الا وان لکل ملک حما الا وان حما الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لایا ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حلال اور حرام کی بات کہی جا رہی ہے اور حدیث کو کتاب الایمان میں لایا جا رہا ہے, اس بات کو بتانے کے لیے کہ حلال اور حرام کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے. اگر آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے اپنے ایمان کی خیر منائی ایمان کہاں ہے. امام بخاری ایسے تھوڑی لائے اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں. حدیث کیا ہے, حضرت عامر فرماتے میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال واضح ہے, بتا دیا کہ یہ حلال, سب کو معلوم ہے. حرام واضح, یہ چیز حرام ہے واضح, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ, لیکن فقہا کو معلوم ہوتا ہے, محدثین کو معلوم ہوتا ہے, علماء کو معلوم ہوتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں مثال دیتا کہ کیسے کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں اور لوگوں کو, عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں محدث. اس سے بتایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ علماء سے برابر رجوع کرتے رہیں. آج علماء کو ایک غیر ضروری گروپ سمجھ لیا گیا ہے, ایک غیر ضروری گروپ ہے, ان کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرو اللہ اکبر, لا یعلمها کثیر من الناس, اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. کون لوگ جانتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں. لہذا علماء کا احتیاج, علماء کی ضرورت اور علماء کی محتاج, علماء کے لیے محتاج ہونا آپ کا بالکل واضح ہے اس حدیث پاک سے. آپ کبھی علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, اس امت کی روح ہے, امت کا خلاصہ ہے. علماء کی قدر کرنا سیکھو ورنہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے تم جانو. لا یعلمها کثیر من الناس, اکثر لوگ نہیں جانتے. کون جو لوگ جانتے, کون لوگ جانتے, تھوڑے لوگ جانتے, کون؟ علماء. بات معلوم نہیں ہوئی کہ یار حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے. مثلاً ایک مثال میں آپ کو دوں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ حرام خور کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے. ایک آدمی جو کانٹا مارتا ہے برابر، کانٹا چڑھاتا ہے، وہ کانٹے مارتا ہے، تو کیا کھانا کیسا ہے؟ یہ سوال آیا. اب سوال کرنا ہی نا اس کو، جواب کسے دینا ہے؟ عالم کو دینا ہے جواب، عالم دے گا جواب اور دلیل کی روشنی میں دے گا. میں نے کہا کہ اگر اس کی ساری کمائی حرام کی ہے تو اس کے ہاں دعوت کھانا حرام جائز ہے، لیکن اگر زیادہ تر کمائی اس کی، غور فرمائیے، پوری 100% کمائی حرام کی ہے تو دعوت کھانا حرام ہے، اس کے شادی میں نہیں جانا چاہیے. علماء کو اس کے نہیں جانا چاہیے، عوام کو، مسلمانوں کا اس کے حرام خور کے نہیں جانا چاہیے دعوت کھانے کے لیے، اس لیے کہ 100% اس حرام خور کی کمائی حرام کی ہے، اس کے ہاتھ کیسے کھا سکتے ہیں آپ؟ سوال الفوضا نہیں لیے گا، ابن باز نہیں لیے گا جی، کہ اگر 100% کمائی اس کے حرام کی ہے تو اس کا دعوت کھانا حرام ہے، نہیں جا سکتے، اس کی شادی اٹینڈ کرنا جائز نہیں. اور اگر زیادہ تر کمائی اس کی حلال کی ہے، تھوڑی سی کہیں تھوڑا کانٹا وانٹا مار لیتا ہے، تو زیادہ تر کمائی حلال کی ہے لیکن تھوڑی کمائی حرام کی، مکس ہو گیا، لیکن حلال غالب حرام کے اوپر کھا سکتے ہیں دعوت. دلیل، دلیل مانگیں گے نا آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے دعوت کھاتے تھے، یہ دیکھ کر کہ بنا یہودی کی جو کمائی ہے وہ زیادہ تر حلال کی ہے، حرام مکس ہے مگر کم. اسی طرح آپ دیکھیے شاہان عالم میں سے ایک بادشاہ نے، کیا نام تھا اس کا بادشاہ کے، بادشاہ مصر کا، مقوقس، مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماریا قبطیہ کو بھیجا تھا تحفے میں، اور کچھ سامان بھیجا تھا تحفے میں. ظاہر ہے کہ شاہان عالم کتنا ظلم کرتے ہیں عوام کے اوپر، کس طریقے سے ٹیکس لگاتے ہیں اور کس طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں، لیکن چونکہ سارے اموال ان کے حرام کے نہیں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر بادشاہ کی، ہاں بند کر دیں 10 بجے بند کر دیں، تو بادشاہ کی لوڈی کو قبول فرمایا، اس کے تحفے کو قبول فرمایا جی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 100% کمائی حرام کی ہے تو دعوت کھانا جائز نہیں، لیکن اگر حلال کمائی غالب ہے، کچھ حرام کا ادھر ادھر ہے، تو اس کے ہاں کھا سکتے. اچھا ایک سوال اور کیا انہوں نے، کہ ایک آدمی نے خوب کانٹا مارا، خوب حرام کمایا اور خوب پراپرٹی بنا لی، پراپرٹی بنانے کے بعد اب وہ سو چوہے کھا کے بلی اج کو چلی، اب توبہ کر لیا اس نے، اب کیا کرے؟ توبہ کر لیا نا، ٹھیک ہے توبہ کر لیا، اب کیا یہ دان میں دے دے سب جو کچھ بنایا ہے اور فٹ پاتھ پہ آ جائے؟ نہیں، اب یہ اس کا ہے، یہ جائز اس کے لیے. لیکن اب اگر دوبارہ وہی حرام خوری میں مبتلا ہوتا جو توبہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، تو پھر پرانا کاؤنٹ ہو جائے گا گناہ. دلیل، دلیل یہ آیت کریمہ، فمن جاءہ موعظۃ من ربی فانتہا فلہ ما سلف، جو گزر چکا گزر چکا، خلاص، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب توبہ کر لیتا ہے تو جو گزر چکا وہ گزر چکا، اللہ نے معاف کر دیا توبہ کی وجہ سے، اب اس کا گھر اس کا گھر ہے، حرام سے ہی کمایا تھا لیکن ٹھیک ہے توبہ کر لیا نا، اب وہ دان مان میں مت دے، فٹ پاتھ پہ نہ آئے، فٹ پاتھ پہ آ بھی کیسے رکھا ہے، مزے تو مارے ہیں اس نے، فٹ پاتھ پہ کیسے آئے گا؟ تو یہ فلہ ما سلف، قرآن نے کہہ دیا کہ جو گزر چکا سو گزر چکا، اب کیا کرے وہ، اب وہ صحیح راستے پر آ جائے، فمن عادا، اگر پھر ارادہ کرتا ہے تو اولائک اصحاب النار، کرائے گا لوٹ آئے گا، فمن عادا